1158 به حدیث دیگه مدیار بد حکم مروف یا خودان ایمان نبد هندی بکتن قایده مروفینا کرد چه خیر با مروفینا اتن بسی. عن البرائی رضی الله عنه قال کسی برائی خودش راضی بتن یا گوتی اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد بظلامك هات بس پیغمبري كر صلوات خديله بن سلو چاوت ويد گرتيب ون عاصن يعني يكار كريبو بشري فقال يا رسول الله قلت يا رسول خدي اقاتل واسلم اس شري بكم وبصرمان ببن مقصده ای اوه اشاری بکم و پشته هنگه بسرمان ببن قال پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته اسلم به بسرمان ببن ثم قاتل پشته هنگه شاری بکم چونکو بسرمانتی یا مهمتر از شاری فاسلم بیجتن اف کسی ها بسرمان بو ثم قاتل پشته هنگه شار کرد و قتل هاتا کشتن مروف جلازه خیره خوب کرد هکه بیا خیره که بکت باشه که بکتن تأخیر نکد هکه اف کسی ها شو بصحة شريدة وهد باكشتن بري بصرمان ببت لو بتشخلك جهنمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت عمل قليلا اذي كسي كيمكر واجر كثيرا وجلق خير بوهتا نبسي ندير اذي كسي بخون بيجا كبتنج نكري شو كاموه بصرمان بوي پشتهن جيه شو يشاركي.